Sura meoni ya kune. Tuwa deo. Sa adhan am laana isa yaro isa ni lawar am chidi Galilei bufi da chadi duong. Gomna Pilatus chakye taia che sena eda turo cha kudo. Isa ya tairo Galileu ani. Bone ngai chasana nangaro Galileu gade samma biunu kodanaro tamanu wawa. A nairo wunjaki, naituwa diwawa, nai samma enui, ra am meun wuskun soro kuru, laka silewambe, wurde kalanjaro chukure, sanunadi, am gade, jeri jalemmin dasana da, biunin kojanaro tumanuwa, a nairo wunjaki, naituwa diwawa, nai samma enui. Misali ya tarmuye tadabawa wae. Daji isa tayro misal adha chide kam la churo jirunju inabeng. Ya tarmeo koktina duang. Tada madharo kadi nia chuandeni. Daji jirunja tomadero akwa ku kru yaku kaska adhan. Tada madharo. Isi kia haima fandiki wawdi. Chale tia. Airo boro na chumoi. Aman jirunja tomadie tiro. Baningima. Kasade kumane adhi tia kwale. Fordunju tamuko mulifiko. Bali minna tadekia kwa angala. Bawa chale miyano. Isa ya kamu karwa isangadu. Yimtusia la isa danda linjama alamji duong. Kamu la nadhe meji karuwa tia leje maskino chaduna. Karu meun uskuno. Nguwada rakche chukko daji wao. Isa tia kiru niya booje tiro. Yani, na maskin nama fanja kena eno. Tiro mukonju gana e niyama kamudi chije chukko daje ala jajaktu badi eno. Ama isa yim tustia kamuda isangajigina nangaro kura danda liye graje jamaro. Churo mawien kawu arakuchidae kambo amardhigina. Yim tustia ni yim anima aro isanganja eno. Kumae tiro kalakchie. Manafoka, undundo yae yim tustia dalonju bi koronju wije chade chati ina. To, kamo adhi kadu nabi Ibrahim beduang yi wulis kru meunu uskuno tia chikerina dinda. Yim tustia tia widhu uro wajimsigi niwa yano. Ada wulia niya waduonju samma nangu chida. Ama jama gade samma. Awo ajabba ajabba. Chidi diye kiji fanjai. Misal kasuni mutarya yisai. Daji isai nodo barga ala edhi avi chamunonju. Airo tia rataliki. Alaman judi kasuni mutarya kam laangoji. Jiru njula mfije. Lije kiska kuraro walje harungudoso. Ndilambanjung. Fanja chadandana diye hiyeno. Koro isa walde tairo. Airo nodo barga ala eda rataliki. Alaman judi yis kamu la ngoje. Rungo alagama eja ya kuwa kilije dije harfum fujina dhiga yeno. Chinna jika yangao. Isa jawal Jerusalembe jigailang bila kurang gnansolang. Jamada alamji ngaidu wang. Kam lae tiro kumani am ganama wanjika wa chawandi chinetia kiworo. Isa e jamaro, chin na jika diyang, jiktuno wonga wo, na iro wuljaki, am kadanga waro majay, amang rakchay wawo. Fano, sa kuma fado e chije, chin na da, kirip jakchia, na e dayan da adha di, chin na bangwe, kuma, kasa nenui, amantie, na iya ndonjakini, ndarang kadi umaro chini. Daji, na iye a, ni akalo, buyena e, Ya yanae koro farsam blandeeson jamaa ala mumba diye nui. Amantie na iya nonjakani ndarang kari umaru. Wun kuruno leno na i dividio maso chine kalanjai. Na adun soe tedi sheli enaldi. Sa adun nabi Ibrahimba, nabi Isakua, nabi Yakuba, nabi Agade Samma. Nodo barga ala erui. Amantie kalandoda dayaro gumjai. amla adinamba fudea yala anummalang isane tayye nodo barga alayang masana dioro napchay. Adagayma amla darye di burwoyro waljay. Korola burwoy diye darieru waljay yanu. Karukuta isaya jiru jalambu. Sa adung farisala na isayru isane tiro lene na ada kwale mai hiridus nienjenjero manjiara. Isaya tayro leno dala jambama duro ako kuwa balia seda naduki amya isangaaki kawia kuwa kida nida tumoki uluno. Fagato kuwa balia waarea jawani gaki. Jeri jalemlang ginia na gadeng nabi fima chiesi wawenu. Koro isa wale jeri jalem naiduang naviada roro yejue amjuanja na adro dunguru kawye gagabkuye sanwidi. Alama kui tadawanju fefe doanjung jak tidigayi nguro na iya naning chaptundora akana amma wayo. Ako fando de sul kwanjana. Na iro wunjaki uwa suru wao har na iye barga titu kumande isi madi wuluiro.